dęcią znikąd chleba, spokojny sen. Pierdolę sen, daj mi coś więcej, żeby poskromić gniew. Jestem tu królem, mam nad głową złote korony drzew. Radzę nie podchodź swojej ziemi, będę bronić jak lew. Terytorialne zwierzę, gdy wchodzę na scenę. Rośnie ciśnienie, teren oznaczam krwią. Zimne spojrzenie, temperaturę grozi omdleniem. Zamrażam żyły wszędzie, gdzie jestem, na ścianach zostawiam szron. Wzrokiem przeszywam na wylot jak lęk. Nadprzyrodzone zmysły instynkt Akihiro Daken. Superhero John Kent, nieziemskie stilo X-Men. Pojawiam się znikąd jak żywioł, znikam z chwilą jak deszcz. Obcy się patrzą, jakby chcieli być mną. Sąsiedzi myślą, że kasę daje mi przemyt i koks. Udają kumpli, jakby ze mną byli w celi przez rok. Nic o mnie nie wiesz, od lat mam tu swoje ścieżki jak kot. Czasoodporny, wiecznie młody, nie grozi mi proces starzenia. Dźwiękami codziennie upaja mózg. Miasto chłonne, miejskie gobli, nie chcę broni. Gdybym miał ją, pewnie dla wszystkich nie starczyłoby kur. Na mieście strzały w tłumie, po, po, po, po. Dwa palce w górę w klubie, po, po, po, po. Słowa jak kule słychać, po, po, po, po. Lepiej nie podchodź do nas, nasza broń, nasza moc. Na mieście strzały w tłumie, po, po, po, po. Dwa palce w górę w klubie, po, po, po, po. Słowa jak kule słychać, po, po, po, po. Lepiej nie podchodź do nas, nasza broń, nasza moc. Strzał, drugi raczej nie masz szans. Tutaj hat, superhero, Batman. Mam dar, zbieram manę jak w grach. Moją bronią bas, moją bronią Mike. Kurwa ma tyle zła wokół mnie, wokół nas. Stranger Things, leci mi krew, unoszę głaz. Jestem jak L, dzieci we mgle, zabiły strach. Na ciebie pech, że miałem fart na taki beat, wejść o STR. Mam gun, kominiara na twarz. Jak brat, idę zaraz grać. Ten gang robi napad na bank. W górę łapy na raz. Motherfucking hands up. Piff puff, moja stal trafia do łba. Muzyka miast urywa kark. Mówisz i masz. Chcieli jak ja, ta, aha. Chyba w snach mamy ten vibe. To leci live z LDZ do WWA. Na mieście strzały w tłumie, po, po, po, po. Dwa palce w górę w klubie, po, po, po, po. Słowa jak kule słychać, po, po, po, po. Lepiej nie podchodź do nas, nasza broń, nasza moc. Na mieście strzały w tłumie,